สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับวันนี้เป็นตอนที่37นะครับของชีวิตพระเยซูและเราอยู่ในเหตุการณ์ปัสกาครั้งแรกของพระเยซูครั้งที่2นะครับเมื่อวานนี้ผมได้เน้นนะครับว่าพระวิหารของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์แล้วก็พระเยซูนั้นทรงไม่พอพระทัยทรงกริ้วโกรธและทรงตรัสว่าอย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นแหล่งค้าขายพี่น้องครับเราเห็นว่าพระเยซูนั้นได้แสดงถึงลักษณะของความเป็นผู้กล้าหาญที่ทรงอำนาจของพระองค์และในขณะเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงเป็นบุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพมีอารมณ์นะครับในที่นี้พระองค์ทรงกริ้วโกรธและเสียพระทัยที่พระวิหารนั้นกลายเป็นที่ค้าขายและผมก็ได้เรียนให้พี่น้องได้ทราบไปแล้วนะครับว่าสถานนมัสการของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นสถานนมัสการที่บริสุทธิ์เสมอและกิจกรรมทุกอย่างจะต้องเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่าให้มีใครนะครับที่จะเข้ามาและแสวงหาผลประโยชน์ในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางตรงไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมมีการเอารัดเอาเปรียบเพื่อที่ใช้พระวิหารนั้นเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเป็นแหล่งแห่งความคดโกงเป็นการคอร์รัปชันพี่น้องครับเราจะมาดูต่อไปนะครับในข้อที่17ถึงข้อที่22ของพระธรรมยอห์นบทที่2ในข้อที่17ได้กล่าวว่าพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์พระเยซูทรงร้อนพระทัยจริงๆครับถึงกับขนาดที่จะต้องชำระพระวิหารในวันนั้นด้วยความกล้าหาญพี่น้องครับสิ่งที่สาวกได้ระลึกถึงนั้นก็คือพระชนะของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่69ข้อที่9ครับความร้อนใจในพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์พี่น้องครับตรงนี้เป็นบทเรียนของเรานะครับว่าเราทั้งหลายจะต้องดูแลรักษาพระวิหารของพระเจ้าให้บริสุทธิ์เสมอทั้งหลายจะต้องเรียนแบบพระเยซูนะครับในการที่จะไม่ยอมให้ใครตามที่จะทำให้พระนิเวศของพระเจ้านั้นเป็นแหล่งค้าขายเป็นแหล่งแห่งการแสวงหาผลประโยชน์เป็นแหล่งแห่งความคดโกงพี่น้องครับเป็นธรรมดาอยู่เองนะครับในฝูงชนที่พากันมาดูเหตุการณ์นั้นย่อมมีชาวยิวซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจเป็นผู้ปกครองอยู่ด้วยพวกเขานั้นข้องใจว่าพระเยซูนั้นมีข้อพิสูจน์ยังไงที่จะยืนยันว่าพระเยซูมีสิทธิ์คัดค้านการซื้อขายของนะครับการซื้อขายสัตว์และแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งสภาแซนเฮดรินนั้นได้ยอมให้ดำเนินกิจการได้ในข้อ19ครับพระเยซูตอบพวกเขาด้วยถ้อยคำที่แปลกประหลาดนะครับพระเยซูตอบว่าไงครับพี่น้องครับลองดูนะครับในข้อที่19พระเยซูตรัสว่าถ้าทำลายวิหารนี้เสียเราจะยกขึ้นใน3วันพระเยซูตรัสพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพระองค์แต่ชาวยิวเขาไม่เข้าใจพวกเขาคิดว่าพระองค์หมายถึงวิหารที่เขายืนอยู่เขาจึงตอบในข้อที่20นะครับบอกว่าพระวิหารนี้เขาสร้างถึง46ปีจึงสำเร็จและท่านจะยกขึ้นใหม่ใน3วันหรือต่อมานะครับพี่น้องครับเราคงทราบนะครับว่าอีก3ปีนะครับพระเยซูถูกไต่สวนชาวยิวได้อ้างถึงคำตรัสของพระองค์ในยอห์นบทที่2ข้อ19ตอนนี้ครับที่จะปักตำพระองค์ถึงตอนนี้นะครับพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่พระองค์ทรงตรัสครับเชิญครับเรามาดูครับพระวิหารของพระเจ้านั้นได้สร้างมาถึง3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกนั้นคือวิหารของโซโลมอนนะครับครั้งที่สองก็คือวิหารของเซรูบาเบลหลังจากที่พวกเขาตกมาเป็นเชลยนะครับหลังจากที่บาบิโลนได้ตีกรุงเยรูซาเล็มและทำลายกำแพงกรุงเยรูซาเล็มและทำลายพระวิหารจงราบคาบนะครับวิหารของโซโลมอนราบคาบไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นอีก70ปีครับเซรูบาเบลก็นำคนกลับมานะครับแล้วก็มีเนฮามีนะครับแล้วก็มีเอสรานะครับแต่โซโลเบลนั้นก็สร้างพระวิหารจนสำเร็จครับนี่คือวิหารหลังที่สองครับวิหารหลังที่สองนั้นก็สืบทอดต่อกันมานะครับหลายร้อยปีทีเดียว300-400ปีครับจนกระทั่งผุพังแล้วก็ทรุดโทรมลงและการบูรณะพระวิหารครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยเฮโรดมหาราชนะครับวิหารของเฮโรดมหาราชนั้นใช้เวลาสร้างนะครับนานมากทีเดียวครับจนกระทั่งอะไรครับเป็นวิหารที่สวยงามและยิ่งใหญ่เพราะว่าเฮโรดนั้นก็ขยายพระวิหารออกไปให้มากกว่า ในสมัยของโซโลมอนครับและพระวิหารหลังนี้ถือว่าเป็นพระวิหารที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ต่อมานะครับอีก70ปีให้หลังก็คือคศ70ครับพระวิหารหลังนี้ก็ถูกถล่มทลายจากกองทัพของโรมพี่น้องครับนี่คือประวัติของพระวิหารจนกระทั่งทุกวันนี้ครับพระวิหารยังไม่ได้สร้างและมีคำพยากรณ์ไว้ว่าพระวิหารนั้นจะถูกสร้างขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งชาวยิวนะครับอิสราเอลในสมัยนี้นะครับเขาก็จ้องมองและเล็งว่าเขาจะสร้างพระวิหารแน่ครับเขามีแผนการสร้างพระวิหารแน่แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ครับเราอาจจะคิดว่าคงจะเป็นไปในเร็วๆนี้พี่น้องครับให้เรากลับมาดูในข้อที่21นะครับยอห์นผู้บันทึกพระกิตติคุณอธิบายว่าพระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนี้คือพระกายของพระองค์นั่นเองในตอนเดียวกันนี้ยอห์นก็ยังเล่าว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วสาวกจึงเข้าใจความหมายที่พระเยซูตรัสนะครับเกี่ยวกับพระวิหารนี้พี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้าบันทึกไว้นะครับว่าอย่างไรพระวจนะพระเจ้าบันทึกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ว่าทรงตรัสดังนี้และเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูได้ตรัสแล้วนั้นในข้อที่23ครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับยอห์นก็ได้บันทึกต่อไปว่าคนเป็นนั้นมากก็ได้วางใจในพระนามของพระองค์เมื่อเขาได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำพระเยซูไม่ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อย่างที่บ้านคานาพระองค์ได้ทรงสำแดงถึงความมีอำนาจและพระวิหารนี้เป็นที่ประทับของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์เองบรรดาผู้ที่วางใจในพระเยซูก็เพราะได้เห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำอย่างไรก็ตามครับข้อที่24บอกว่าแต่พระเยซูมิได้วางพระทัยในคนเหล่านั้นเพราะอะไรครับข้อที่25ครับพระเยซูทรงทราบจิตใจของคนเหล่านั้นทรงทราบว่าไงครับทรงทราบว่าความตื่นเต้นประเดียวประดาวของพวกเขาไม่ทำให้พวกเขาจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างยาวนานนะครับผมจะพูดอีกครั้งนะครับความตื่นเต้นประเดียวประดาวของพวกเขาไม่ทำให้พวกเขาจงรักภักดีต่อพระองค์ยาวนานครับพวกเขาต้องการกษัตริย์ทางการเมืองผู้ทรงอำนาจเปเยซูทรงปฏิเสธที่จะเป็นกษัตริย์เปเยซูทรงมาเป็นพระเมสสโบดกครับเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่จะต้องตายบนไม้กางเขนเปเยซูไม่ได้ต้องการให้พวกเขาตื่นเต้นในอำนาจที่เปเยซูแสดงออกมาครับแต่อยากจะให้พวกเขานั้นได้วางใจและเชื่อฟังและทำตามบทบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้ากับใจใหม่ครับพี่น้องครับบทสรุปในวันนี้ก็คือเราไม่ทราบเจาะจงครับว่าพระองค์ประทับอยู่ในเยรูซาเล็มนานเท่าไหร่เรื่องสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือเราจะต้องคิดถึงว่าการที่พระเยซูชำระพระวิหารนั้นพระองค์ทรงต้องการอะไรครับต้องการให้พระวิหารของพระองค์นั้นเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์ครับพระเยซูทรงเป็นผู้ที่กล้าหาญทรงอำนาจมิใช่ด้วยตำแหน่งทางการเมืองแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นบุคคลเป็นคนธรรมดาสามัญชน 100% พระองค์ทรงมีความโกรธความกริ้วและเสียพระทัยขอพระเจ้าได้อวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้ได้เห็นถึงความหมายของความบริสุทธิ์ของพระวิหารของพระเจ้าและเราจะทำอย่างไรให้พระวิหารของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์เราเองนั้นต้องบริสุทธิ์และพี่น้องของเราก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยขอพระเจ้าช่วยเราและทรงอำนวยพระพรพี่น้องรักทุกท่านอาเมน